Nani akobiki sangaye nakomi malaza mobali nalinga kaebinga iteo ya kali mboebi sangai nini nasalae ngai edibae moteme kotoko toko ngai nakoki koebisa yete mishita emasoni mingi mwasi ya banda mobali désespoir mama elo fundele kaye nawe ro mama ngai kosonele kangai nani akobikisa ngaye nakomi malaza mobali nalinga kaebi ngai tero ya kali mboebisa ngai nini nasalae ngai edibae moteme kotoko toko ngai nakoki koebisa yete mishita embasoni mingi mwasi ya banda mobali désespoir mama yelo fundele kaye nawe ro mama ngai kosonele kangai nani akobikisa ngaye nakomi malaza mobali nalinga kaebi ngai tero ya kali mboebisa ngai nini nasalae ngai edibae moteme kotokotoko ngai nakoki koebisa yete mishita embasoni mingi mwasi ya banda mobali désespoir mama yelo fundele kaye nawe ro mama ngai kosonele kangai samba yo na nani e poyo solisaye moko banga tina nini e poyo tata mbote ako pesa yo loboko moko tala ye na miso kasi kulukela e kisiteo mobali oyo kali na lula ye mingi e mingi o banga imote mai moko topo e lelo na tikisoni o kasi na bangi trouble boy bana mingi oko samba oyo monde mae mama oko banga o mama monde mama ako pesa yo loboko oko tala ye na miso kasi kulike na ekisiteo alula kingai nazala kinanu mokeho mokeho batango nyonso e abenga kangai fiance Oko samba yo na nani ye boyo solisaye Oko banga tina nini ye boyo tata mbote Ako pesa yo loboko Oko tala ye na miso Kasi kulukela ye kisiteo Eko kola mama ho Oko samba yo na mamu ye Seno me oyo bijou na dia ya misoe misoe abako safi come simbienzo toe lelo na tikisoni ho kasi na bangi trouble boy bana bingi oko samba o mama mwe Oko samba yo na nani ye boyo solisangai Oko banga tina nini ye boyo tata mbote Kako loboko okota la ngai na biso kasi kolumela ngai kisi tebo ekokola mama o okosamba yo na nani mama okobanga oyo motema e mama akopesa yo loboko okota la ngai na biso. Lolo, jina, oh, jina, oh, ya, pa, santo.